Cały czas puchniecie, no co wy kurwa wiecie o wiecznym życiu na diecie? Co? Nie rozumiecie, że brakuje na potrzeby, że nie starcza do pierwszego, do dnia następnego. Czy cię to przeraża, czy może tylko śmieszy, że zdesperowany człowiek za kromkę chleba strzeszy? Prawo dżungli ma znaczenie tutaj decydujące, establishment się byczy i struktury rządzące. Oni mają pieniądze, poza nimi są jednostki, bajki na przedmieściach miast, krajobraz naszej Polski. Kraj miodem, mlekiem płynący, tak wkurwiony, że świruje. Widzę jeden wielki burdel, przeciw temu się buduje. I nie mam na to wpływu, w pojedynkę nic nie działa, a świadomość tego jeszcze gorzej na mnie działa. Lecz wzroku nie odwracam, gdy wyrasta przede mną obraz nędzy jak piekło, które pochłonęło większość myślonego społeczeństwa, urobionego po pachy. Renciści, emeryci, coś tam otrzymują z łachy. Spytaj mnie, dlaczego temat mnie interesuje. Każdy z nas się zestarzeje, dadzą to, co wypracujesz. Niewiele tego w zamian, patrzę, kroi mi się serce. Pytam, kto ten budżet rozkrad, dalej dziurę w brzuchu wiercę. Wiem, jak zrobić, by mieć więcej, bez fałszywej dyplomacji. Tyle pomylonych akcji, bez możliwości reklamacji. Mimo braku akceptacji, mówię weto. Sporo racji mam w tej kwestii, jeszcze wiele sugestii. Nie da się poskromić bestii, tak jak zażądać amnestii dla wszystkich tych biedaków, których wykoleił system. Jak policjant nie zniknę po haśle, jestem, bo myślę. Na tajnych kompletach w konspiracji daję lekcje. Zakazane piosenki z wiedzy o społeczeństwie. Tylko cicho, żeby nikt się nie dowiedział. Gdyby rap był zbrodnią, to żywocie bym siedział. Nie możecie po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, że w pewnym momencie zaczniecie to wszystko akceptować po prostu. A w muzycznym przemyśle też nie było rarytasów, zbyt wielu psich kutasów z apetytem jak łasuch. Na siebie licz, słyszysz, od najmłodszych lat czuwając, jak przetrwać się naucz, zła od dobra odróżniając. Nie interpretuj do potrzeb, nie tłumacz, że tak wyszło. Właściwą drogę wybierz, uwierz, masz przed sobą przyszłość. Kształtuj osobowość, odnajdź pozytywne wzorce. Pamiętaj o książce, a będzie dzieciak dobrze. Nabytą wiedzę wykorzystaj jak potrafisz. Nie daj się człowieku propagandą osłabić. Tak naprawdę są słabi, jak ten cały ich socjal. Godność swoją ocal, w kolejce bezrobocia. Nie wystarczy, że posłuchasz, musiałbyś mnie usłyszeć. Nie bez powodu piszę, kolejny raz przerywam ciszę. Lecz osądzić się nie dam, rym jak granat bez zawleczki. Jestem niebezpieczny, psiarnia zbiera akta wteczki, które pęcznie ją z dnia na dzień. Jestem werbalnym przestępcą, z techniką złowieszczą. Pleję wszystkim wam obwieszczą, całą prawdę, tylko prawdę. Tak mi Bóg dopomóż, święty na celownik agentury. Jesteś ze mną, pomóż przekazywać prawdę dalej. TP i jedną lekcję, zakazane piosenki z wiedzy o społeczeństwie. Na tajnych kompletach w konspiracji daję lekcje. Zakazane piosenki z wiedzy o społeczeństwie. Tylko cicho, żeby nikt się nie dowiedział. Gdyby rap był zbrodnią, to żywocie bym siedział.